Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Starajcie się zostawić ten świat troszkę lepszym, niż go zastaliście. To słowa Roberta Baden-Powella, czyli założyciela skautingu. I właśnie dzisiaj dlatego chcę zachęcić Państwa do tego, żeby porozmawiać o tym, czy bycie harcerzem ma dzisiaj sens i czy na przykład to jest dobry punkt w CV. Dlaczego nie? Dziś rozmowa właśnie o tym do godziny 23. Niech to będzie dobry wieczór. Zapraszam, Kuba Jamrozek. To są trzy litery W, B, H, czyli wszyscy byliśmy harcerzami w utworze Krajka z płyty Trzy Pióra. Na antenie Trójki właśnie ten zespół. Podejrzewam, że jeden z ważniejszych utworów, który śpiewa się przy ognisku na obozach harcerskich. Zresztą jedną z płyt zespołu Wszyscy byliśmy harcerzami wydała Agencja Muzyczna Polskiego Radia, a ja teraz mogę poczuć się jak rasowy harcerz. Czuwaj. Czuwaj. Czuwaj. Chciałem powiedzieć czuj, czuwaj, ale dowiedziałem się, że tak mówić nie powinienem. Basia Łochowska była instruktorka harcerstwa i nauczycielka historii, a także doktorantka na Uniwersytecie Warszawskim, jest gościem Trójki, klubu Trójki. Halo, halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. I harcmistrz Antek Kurek, który jest nauczycielem matematyki i fizyki. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Dyscyplina, hierarchia, posłuszeństwo, bycie najgrzeczniejszym w klasie, takie mam skojarzenia, jeśli chodzi o harcerstwo, czy dobre? Widzę, że Antek się krzywi. Fatalne. Jest dokładnie odwrotnie. Harcerstwo jest po prostu szkołą indywidualności, kreatywności, zaradności i radosnego spojrzenia. Ja wiem, że jest takie skojarzenie pierwsze, być może dlatego, że nosimy mundury, tak jak ja dzisiaj mam w studiu, no i kojarzy się to może z jakąś taką paramilitarną organizacją, ale we wnętrzu jest dokładnie odwrotnie. Znaczy nas nie interesuje wychowywanie grupy, jako całości, tylko interesuje nas wychowanie jednostki, a to wymaga po prostu wyciągnięcia wszystkich jej talentów na wierzch. I tego się nie da zrobić z tym, co z tymi przymiotnikami, których ty ukryłeś. Basiu, spotkałeś się z takim stereotypem, że ktoś przez to, kiedy dowiedział się, że jesteś harcerką, pomyślał, o, to pewnie ta prymuska, która siedzi w szkole w pierwszej ławce. Nie, akurat w moim przypadku tak nie było i ja też, jeżeli chodzi o moich znajomych, nie spotkałam się nigdy, żeby ktoś przez to, że był harcerzem, nie wiem, był odtrącany od jakiejś grupy. Ale z drugiej strony ja się zgadzam w 100% z Antkiem, ale też warto podkreślić, że harcerze uczą się też pracy w grupie, to znaczy uczą się współpracy i uczą się działać wspólnie i myślę, że też takie poczucie wspólnoty i takiej pracy, żeby razem zrobić coś dobrego, to też jest ważny element harcerstwa. To czym w takim razie to harcerstwo dla was jest? Skoro to jest element, to tak sensu stricte? Dla mnie harcerstwo to jest grupa ludzi, którzy mają jakieś wspólne wartości i się tymi wartościami kierują i chcą zrobić po prostu coś dobrego dla świata. Dla mnie harcerstwo to jest pewien styl życia, który wchodzi w krew, a gdyby opisywać ruch jakby ludzi go tworzących, to ja lubię takie porównanie, które stosuje też Bear Grylls, że to jest globalna armia dobra. To ładne. Tak się zastanawiam, czy kiedy pójdziesz do domu po klubie Trójki, usiądziesz sobie w fotelu, ale już bez tego munduru, to dalej będziesz harcerzem, czy harcerzem się bywa, a niekoniecznie jest całe życie? No dziś wieczorem pewnie będę głównie zmęczonym ojcem, który raczej położy się od razu do łóżka, jak wrócę, ale oczywiście no, jestem harcerzem, noszenie munduru w ogóle tego nie zmienia. To jest jakiś strój, który nakładamy na głównie uroczyste okazje tak naprawdę w tym momencie, albo jakieś ważniejsze spotkania, to jest po prostu właśnie tak jak powiedziała Basia, pewien zbiór wartości, pewni ludzie, z którymi chcemy robić szalone rzeczy i no właśnie tak jak powiedziałeś na początku, zmieniać ten świat. Ciebie, Basiu, przedstawiłem jako byłą instruktorkę harcerstwa, to znaczy, że dalej jesteś harcerką, czy te czasy minęły i już kompletnie nie? Nie, znaczy ja odeszłam z organizacji, więc teoretycznie tą harcerką nie jestem, ale z drugiej strony wartości, które są w harcerstwie, jak najbardziej dalej mi przyświecają i uważam, że i dalej próbuję według nich się kierować. To wróćmy do początków. Pamiętacie swoją pierwszą zbiórkę, ten moment, kiedy przyszliście z mundurem być może, albo jeszcze nie i wiedzieliście, tak, to jest właśnie to? Ja pamiętam moją pierwszą zbiórkę, to znaczy pamiętam może nie wszystko, co się tam zadziało, ale byłam jako zuch w drugiej klasie szkoły podstawowej i poszłam na pierwszą zbiórkę, ponieważ moja siostra, która była o rok starsza, też na nią poszła razem z koleżankami i stwierdziłam, że fajnie, jakbym też mogła zobaczyć, co to w ogóle jest. Czyli taka rodzinna tradycja zrobiła się przynajmniej. Tak, po części tak. Mhm, zgadzam się. A u ciebie, Antku, jak to było? Mnie wciągnął do harcerstwa mój przyjaciel, który dowiedział się od swojego ojca, że wracałem z biurki, a ten ojciec, co dziwo, był razem z moją matką w tym samym środowisku, które zostało później reaktywowane. No i tak, i te pierwsze zbiórki pamiętam. To były zbiórki w schronie szkoły numer 115, w wielkim podziemiu, gdzie lepiliśmy plastusia i chowaliśmy go do pudełka po zapałkach i zdobywaliśmy jakąś sprawność z tym związaną i tak dalej, i tak dalej. Szczegółów nie pamiętam, ale pamiętam ten klimat po prostu, że, bo ja bardzo chciałem być harcerzem już dużo, dużo wcześniej i czekałem na to. No, najpierw ci harcerze nazywam się zuchy, ale to już taki tutaj, weźmy na bok. Ale tak się zastanawiam, chciałeś być bo? Bo pociągało mnie takie życie, przepraszam, harcerstwo po prostu kojarzyło mi się zawsze z przygodą. Bo to są ludzie, którzy biwakują, z tym namiotem jeżdżą gdzieś do lasu, mają jakieś niesamowite przygody w tym lesie, poznają dzikie zwierzęta, tropią je i tak dalej. To były takie moje podstawowe skojarzenia. Trochę z amerykańskich filmów. Trochę. Ja czytałem dużo komiksów z Kaczorem Donaldem, gdzie trójka siostrzeńców była młodymi skautami i miała mnóstwo przygód. Zdobywali sprawności, ratowali jakby ludzi, zwierzęta. No wszystko, to było super i czekałem po prostu na swoją kolej. A te początki wyglądają zwykle tak, że chodzimy tak jak na zajęcia w szkole, co tydzień na zbiórki i tam co robimy? Czy tak, zazwyczaj zbiórki są co tydzień i faktycznie potem, po zakończeniu roku szkolnego, wszyscy razem jedziemy na obóz, ale na zbiórkach dzieją się naprawdę robimy bardzo wiele różnych rzeczy. Bardzo dużo jest jakichś takich zadań właśnie grupowych. Często no, uczymy się sami od siebie, rozwiązujemy jakieś zagadki, robimy jakieś zadania, więc tych aktywności jest naprawdę dużo. Czasami też robimy właśnie jakieś działania tak, o charakterze wolontariatu i staramy się też pomóc lokalnej społeczności. Więc generalnie, jeżeli chodzi na przykład o moje wspomnienia, w szczególności z tych początków, no to ja po prostu świetnie się na tych zbiórkach bawiłam i dlatego chciałam co tydzień, no nie mogłam się doczekać kolejnego tygodnia, żeby spędzić czas z grupą no de facto przyjaciół, ludzi, którzy stali się potem moimi przyjaciółmi. I to była taka po prostu grupa ludzi, która widziała się w szkole, ale raz w tygodniu widziała się na tych zbiórkach, które trwały 1,5 godziny i świetnie spędzała razem czas. To jest ciekawe o tyle, że harcerzy kojarzymy raz właśnie z tymi obozami, o których wspomnieliście, a dwa też z różnymi uroczystościami patriotycznymi, bo chyba nie znam kogoś, kto przynajmniej raz nie jechał autobusem i nagle do tego autobusu wsiadli harcerze. Ja zawsze się zastanawiam wtedy, jaka dzisiaj jest niezwykła uroczystość, bo wasza bytność na takich uroczystościach nie sprowadza się wyłącznie do 3 maja albo do Święta Flagi, tylko tych uroczystości jest zdecydowanie więcej. Jest ich bardzo dużo. W Warszawie jedną z takich kluczowych, gdzie rzeczywiście jest nas bardzo, bardzo dużo, jest na przykład rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, no i rocznica jego zakończenia również. Dla naszego środowiska my się wywodzimy z harcerstwa na Mokotowie. Bardzo istotna jest akcja pod Arsenałem i co roku od teraz już ponad 51 lat organizujemy taki rajd upamiętniający, na który mniej więcej przyjeżdża około 1000 teraz harcerzy. Pandemia nas spowolniła, przyjechało jakby tylko 600 osób wzięło udział w rajdzie na miejscu lub jakby u siebie. To skomplikowane, no, ale pomijmy. Więc jakby staramy się to uczcić, dlatego że harcerstwo promuje takie postawy patriotyczne, obywatelskie i wtedy nas rzeczywiście widać w dużej liczbie na zewnątrz, natomiast to jest jakaś część naszego programu. Jeżeli widziałeś autobus z harcerzami, to równie dobrze mógł to być autobus, który zawoził ich na jakiś biwak albo obóz, gdzie będą budowali z drewna swoje łóżka, gdzie spędzą kilka, być może kilkanaście dni na nauce takich podstawowych rzeczy typu umiem sam uporządkować swą półkę bez mamy i umyć swoją mynaszkę po posiłku bez mamy i bez taty i poradzić sobie po prostu sam. To o tych survivalowych aspektach bycia harcerzem na pewno jeszcze dzisiaj w Klubie Trójki porozmawiamy, ale podjęliście też wątek patriotyzmu. Ten dzisiejszy dzień, święto uchwalenia Konstytucji 3 maja, ale też wczorajsze święto flagi, one są dla was ważne przez to, że byliście w harcerstwie i ten patriotyzm gdzieś jest wam bliski? I to jeszcze pytam pani, która jest historykiem, więc tutaj dodatkowy aspekt podejrzewam, że ta wypowiedź będzie niezwykła. No właśnie, patrzę też na te święta przez pryzmat bycia historykiem. Znaczy, oczywiście uważam, że wszystkie święta narodowe są istotne i że należy je obchodzić. I myślę, że w harcerstwie właśnie uczymy tego, po pierwsze, czym jest patriotyzm, ale też czym są te święta narodowe i dlaczego powinniśmy je obchodzić, jakie one mają znaczenie. No i też przede wszystkim to, że znając przeszłość, możemy zrozumieć teraźniejszość, ale też zmienić przyszłość. I też dzięki... Czyli żeby warto, jakaś wiedza za tym też szła, rozumiem. No na pewno, tym, tak, ale też taka postawa obywatelska, to znaczy, że warto pamiętać o przeszłości, warto ją kultywować i warto po prostu... Warto wiedzieć. Warto wiedzieć, tak. Ja może ci wejdę w słowo i dodam, że bardzo duża liczba takich obecnie obchodzonych rocznic, które głównie się wiążą z historią dziś XX wieku, dalej nie będę sięgał, ale te z XX wieku bardzo się wiążą z harcerstwem, bo zarówno rocznica odzyskania niepodległości wiąże się z istnieniem, jakby powstaniem tak naprawdę wtedy harcerstwa, jak i wojna bolszewicka, powstanie warszawskie, późniejsze jakieś przemiany w PRL-u, to też jakby to wszystko gdzieś tam się splata, zawsze harcerstwo miało silny rys. Do dziś czytaną książką, obowiązkową lekturą są Kamienie na Szaniec i wszyscy znają pewnie ten etos i tych bohaterów. Natomiast to, co jest chyba najważniejsze dla nas w pracy z historią, jest to, że pamiętamy, wiemy, o co im chodziło i myślimy o tym, co robić jakby jutro, pojutrze. To jest też hasło szaro-szeregowe. Znaczy, że my nie uczymy się historii dla samego pamiętania dat, tylko uczymy się, żeby wiedzieć, że okej, ale jutro, pojutrze trzeba zbudować jakiś świat. I co to ma być? Czego chcieli ci bohaterzy poprzedni, a czego chcemy być dzisiaj my? Te historie, te barwy narodowe widać też na twoim mundurze. Zgadza się. Mundur harcerski ma bardzo wiele różnych odznaczeń. Niestety nie jesteśmy w stanie ich tutaj pokazać, ale może potem zrobimy jakieś zdjęcie. Myślę, że tak. Myślę, że będzie można je znaleźć na stronie czwórki polskieradio.pl/trójka. Porozmawiamy za kilka minut o tym, jak wygląda ten mundur, a ja zachęcam Państwa do tego, żeby do naszej dyskusji się włączyć. jakub.jamrozek@polskieradio.pl. Maja, święto uchwalenia Konstytucji. Wracamy pamięcią do wydarzeń sprzed 230 lat, ale rozmawiamy dziś o harcerstwie. Harcerstwie, które z patriotyzmem jest niezwykle silnie związane. Pomagają nam w tym Basia Łochowska, była instruktorka harcerska, która jest też nauczycielką historii i doktorantką na Uniwersytecie Warszawskim, a także harcmistrz Antek Kurek, nauczyciel matematyki i fizyki. Dzisiaj w przepięknym stroju, tak naprawdę nie powinienem mówić słowa strój. To jest mundur, po prostu. Tak to się nazywa, mundur harcerski, a to dokładnie ten element munduru, to jest bluza harcerska. Ja nawet nie wiem, od czego zacząć, dlatego że ten mundur jest tak bogaty i tak wiele różnych elementów na nim się pojawia, że nie wiem, co jest najważniejsze. Każdy mundur w ogóle jest indywidualny, bo to jest pamiątka każdego harcerza po wszystkich rzeczach, które w harcerstwie przeżył, ale kilka rzeczy jest wspólnych dla wszystkich. Każdy mundur ma chustę, która może mieć bardzo różne barwy, no bo barwy wybierają sobie środowiska. I jakie środowisko chce, to takie barwy będzie miało. Ty masz biało-czerwoną. Tak, ja mam biało-czerwoną, dlatego że należę, jestem członkiem komendy chówca, to jest taki zarząd na poziomie dzielnicy i tam wszyscy stwierdziliśmy, że będziemy nosili teraz coś takiego, no więc jakby to jest nasza wspólna barwa umówiona. Każdy mundur posiada też krzyż harcerski, który jest takim najważniejszym odznaczeniem, jakie możemy dać, bardzo symbolicznym, który otrzymuje się po zakończeniu tak zwanej próby harcerza i no wtedy oficjalnie staje się członkiem Związku Harcerstwa Polskiego. Widziałem mundury, ale w tym miejscu, w którym ty masz krzyż, była wtedy lilijka. Zgadza się, bo lilijka to taka igła kompasu, wskazuje dobrą drogę i to jest na samym początku. Jeżeli się wstępuje do harcerstwa, to najpierw się dostaje lilijkę z automatu i kiedy się skończy swą próbę harcerza, kiedy się potwierdzi chęć przynależności do harcerstwa, kiedy się potwierdzi to, że się rozumie też o co tutaj chodzi i chce się postępować zgodnie z prawem przyrzeczeniem, no to wtedy można złożyć tak zwane przyrzeczenie harcerskie, otrzymuje się krzyż i on już tutaj zostaje tak długo, aż ktoś chce go nosić. Ten mundur jest zielony, czy kolor ma tutaj znaczenie? Zdecydowanie, to znaczy mundur harcerski żeński jest koloru szarego, więc łatwo rozróżnić, czy ktoś, łatwo rozróżnić harcerkę i harcerza po kolorze munduru właśnie. Mamy też pagon. Tak jest. Pagon. Musisz tłumaczyć, o co tak naprawdę chodzi, bo pewnie nie każdy kojarzy mundur harcerski. Tak, dokładnie. Więc pagon to jest taki kawałek materiału, który mam na prawym ramieniu i na tym pagonie mam dwie rzeczy, mam numer drużyny, do której należałem, którą kiedyś prowadziłem i mam też takie dwie gwiazdki i to jest oznaczenie stopnia. Stopnia harcerskiego, dlatego że w harcerstwie mamy stopnie, które pozwalają się rozwijać, wchodzić na kolejne poziomy i pracować nad sobą. No i co ciekawe, po prawej stronie jest pagon, po lewej jest właściwie coś bardzo podobnego, ale to już nie jest pagon. Tak, to jest skomplikowane. Wiele osób zresztą mówi na to pagon albo na tamto, mówi na ramiennik. Na ramiennik, który ma takie ognisko i ciekawe, czy Basia pamięta jeszcze, co to było. No to teraz egzamin z harcerstwa. To jest naramiennik wędrowniczy i taki naramiennik mogą nosić osoby, które przeszły taką próbę i też wykonały zadanie, czyli osiągnęły, znaczy... Czyli egzamin zdany na piątkę, chyba nawet tak mogę powiedzieć. Powiedzcie jeszcze, dlatego że harcerstwo kojarzy się ze sprawnościami. Wspomnieliśmy o tym, że młodzi harcerze bardzo często wyjeżdżają na biwaki, pewnie na obozy, także do lasu i tam właśnie, tam zdobywa się te sprawności. Dokładnie tak. Idea sprawności jest taka, że sprawność reprezentuje jakąś głównie umiejętność, częściowo też wiedzę, którą dany harcerz posiada, jeżeli oczywiście już tę sprawność zdobył. No i to działa w takim systemie, że jest część, jakby jest bardzo duży wybór tych sprawności, każdy może zdobyć taką, jaką chce, indywidualnie, bądź też grupowo, i tu Basia ma też dużo większe doświadczenie w grupie młodszej, czyli w zuchach. Tak, ponieważ ja również prowadziłam przez wiele lat gromadę zuchową i tam sprawności głównie realizuje się całą drużyną, całą gromadą, oczywiście są też sprawności indywidualne, ale to jest też niezwykła pamiątka dla właśnie zuchów, no dla harcerzy również, ale ja sama posiadam moje sprawności zuchowe, które zdobyłam będąc w klasie drugiej i trzeciej. Ale jakie to są sprawności na przykład? Wspomniałeś o skręcaniu łóżka, myciu menażki. Czy to już jest sprawność, takie zadanie, które pozwala zdobyć tę sprawność, czy kompletnie nie? Jeżeli chodzi o sprawności harcerskie, to one są na trochę wyższym poziomie niż sprawności zuchowe. Sprawności zuchowe są różnorakie. Czasami na przykład jest to sprawność, może być sobie radka obozowego, ale też sprawności bajkowe, tak. I te bajkowe najbardziej w sumie zuchy cieszą, ponieważ właśnie uczymy się różnych rzeczy poprzez zabawę. Na przykład sprawność pana Kleksa albo Smurfów. Więc tych sprawności jest bardzo wiele i tak naprawdę sprawności indywidualne, na przykład mistrz rolkarstwa i pozwalają rozwijać dzieci, znaczy pasję zuchów, ale też właśnie wspólnie osiągać jakieś cele poprzez zabawę. Bo ważne jest to, że jeżeli chodzi o gromady zuchowe, to jest właśnie taka nauka poprzez zabawę i dzieci zdobywają pewne umiejętności, ale też uczą się pewnych wartości właśnie dzięki bajkom. Albo pamiętam opowieści mojego dziadka, który był harcerzem powojennym, a potem jeszcze w latach 90. też był członkiem harcerstwa ZHR. On opowiadał, że kiedy był mały, to byli wywożeni na przykład do lasu i tam musieli sobie poradzić. Wiem, że się uśmiechacie. Czy to jest dalej praktykowane i czy naprawdę tak jest i tak też zdobywa się sprawności? Też jako harcerz tej organizacji muszę oczywiście tutaj zareagować na słowo wywożeni do lasu, bo ktoś może mieć jakieś wątpliwości, czy my nie naruszamy jakichś podstawowych zasad bezpieczeństwa, więc różne rzeczy się działy w przeszłości, w takiej, której na przykład ja jeszcze w ogóle nie uczestniczyłem. Natomiast no, teraz bardzo pilnujemy tego, żeby... Bezpieczeństwo. Znaczy opieka osoby pełnoletniej nad grupą jest po prostu dogmatem. Są określone limity osób na takich wyjazdach, na obozach, ile osób można wziąć pod opiekę i tego się po prostu przestrzega, więc jeżeli jest element wywożenia do lasu, to jest on zawsze jakby dobrze zorganizowany, na przykład taki, że te osoby, bo one mogą zostać na chwilę same. Na przykład ja wyobrażam sobie, że gimnazjaliści czy nastolatkowie zostają na chwilę sami w lesie, ale wiedzą, jak się zachować, wiedzą, na jakim terenie na przykład są, wiedzą, jak się skontaktować w razie pomocy i ten opiekun de facto czuwa nad nimi i wie, jak to wszystko przebiega. Ale... No tak, ale to jakby tutaj zareagowałem na to bezpieczeństwo. Też sobie wyobrażam, że to są takie umiejętności survivalowe. Dzisiaj często niektórzy płacą naprawdę duże pieniądze na to, żeby pojechać na obóz survivalowy i poczuć się trochę chyba jak harcerze kiedyś, nawet teraz. Nie wiem, czy się z tym zgodzicie. Jak najbardziej. No też są organizowane biegi różne, które właśnie mają na celu, znaczy to takie biegi survivalowe, gdzie po prostu, w których bierze udział bardzo dużo osób, bo chce przeżyć po prostu przygodę. No i faktycznie w harcerstwie, no ta przygoda, ten element, znaczy ten survival jest takim elementem życia, mam wrażenie, harcerskiego, ale oczywiście no to jest tylko element tego życia harcerskiego, a nie sama w sobie przygoda survivalowa. Znaczy za tym idzie dużo więcej rzeczy i też uczymy się różnych umiejętności na obozach w jakimś konkretnym celu. Znaczy to nie jest po prostu survival dla survivalu. Spotkaliśmy się tutaj, żeby porozmawiać o tym, co harcerstwo nam daje i to jest właściwie chyba jeden z powodów tego, dlaczego harcerzem warto być, bo mamy takie umiejętności. No, nie spodziewam się, że harcerz nie będzie umiał wkręcić żarówki na przykład. To są takie podstawowe umiejętności, których pewnie niektórym dzisiaj brakuje, harcerzom raczej nie. Ale mogę się mylić. Harcerze raczej rzadko na obozach wkręcają żarówki, no chyba, że jadą na stanicę, no bo na przykład tak trzeba było zorganizować. Natomiast tak, jeżeli chodzi o umiejętności, no to zdobywa się różne umiejętności, które nie każdy posiada i które się przydają. To są umiejętności związane gdzieś z biwakowaniem, więc rozpalanie ogniska, rozkładanie namiotu, no to jest tak, że zawsze znajdzie się jakieś towarzystwo, w którym jedna taka osoba może zabłysnąć. Mamy też bardzo fajny dział harcerstwa wodniackiego, gdzie można się naprawdę dobrze rozwinąć, wiedzieć, jak się płynie kajakiem, łódką, wszystkim i to też jest super umiejętność na później. Natomiast z mojego punktu widzenia umiejętności w harcerstwie są w pewnym sensie drugorzędne. To znaczy, że tu nie do końca chodzi o to, co się umie zrobić. To jest fajne, znaczy to też się przydaje, bo to jest środek do celu, którym jest no właśnie tworzenie tej globalnej armii dobra i taka po pierwsze jakby dzięki własnej zaradności, że umiem sobie poradzić ze wszystkim, czyli szukam sposobu, żeby coś zrobić, a nie powodu, a po drugie, że jestem przyjazną osobą, koleżeńską, tworzę taką fajną wspólnotę, w której chcemy razem być i działać też na rzecz innych. I kluczowe jest właśnie przekazywanie tego stylu życia dalej, bo jak ktoś odchodzi z harcerstwa, to nie dlatego, że już mu wystarczy tych umiejętności wszystkich, bo już się tego narobił i on teraz chce robić coś innego. Nie no, po prostu życie jakby wymusza, natomiast zostaje cały ten taki wzorzec wartości. Wyprzedziłeś trochę moje pytanie, bo chciałem bać się podpytać o to, dlaczego odeszła. No tutaj akurat, jeżeli chodzi o powody mojego odejścia, no to one były związane po prostu z moją karierą zawodową i po prostu musiałam dokonać wyboru i go dokonałam. Aczkolwiek no dalej te wartości są mi bardzo bliskie i tutaj jeszcze do wypowiedzi Antka chciałabym dodać, że bardzo ważną i istotną umiejętnością, którą harcerstwo kształtuje, jest taka umiejętność pracy w grupie. To znaczy, że ja na przykład sama nie umiem sobie zbudować pryczy, ale mam starszych kolegów i koleżanki, na których mogę polegać i którzy mi pokażą, jak to zrobić. I że nawet jak nie potrafię sama czegoś zrobić, to oni pomogą mi to zrobić albo pokażą, jak to zrobić. I to też jest bardzo ważne, że ja wiem, że ja mogę na kogoś liczyć, ale też jak już będę miała tą umiejętność, to że będę tą osobą, która pokaże innym i zaopiekuje się i pokaże, jak to w ogóle zrobić. Czyli takie umiejętności komunikacyjne, kompetencje miękkie. Takie kompetencje miękkie, tak. I de facto w szkole ciężko nam bardzo często takie umiejętności zdobyć i wypracować, gdy na przykład siedzimy w ławkach i tych okazji do współpracy jest bardzo mało i gdzie jest nacisk właśnie na taką wiedzę i że my powinniśmy tyle wiedzieć, tyle potrafić i trzeba zrealizować, tak, zrealizować podstawę programową, a tutaj jest czas na to, żeby te kompetencje po prostu kształcić, żeby być w grupie i móc robić to, co się chce robić de facto, bo my możemy też współtworzyć to, co robimy. Jeżeli mamy jakiś pomysł, to możemy się nim podzielić i zrobić to po prostu wspólnie. Uważam, że to jest niesamowite. Tak samo bardzo ważną rzeczą jest taka nauka empatii, to znaczy, że my jesteśmy dla innych, że nie tylko powinniśmy myśleć o sobie, ale też o innych i takie bycie dla innego człowieka i dla środowiska i to jest właśnie taki bardzo ważny element harcerstwa, o którym powinno się mówić. Nie chcę wam za bardzo słodzić, ale wy chyba jesteście dowodem na to, że te kompetencje miękkie harcerstwo faktycznie rozwija. A za kilka minut będzie między innymi o tym, czy warto wpisywać pozycję harcerstwo do CV. Jakub.Jamrozek@polskieradio.pl. Zachęcam do dyskusji. Kissing in the street, we couldn't get enough. Dzisiaj do godziny 23 spod znaku harcerstwa. Przekonują do harcerstwa nas Basia Łochowska i harcmistrz Antek Kurek. No mnie przekonaliście. Nie wiem jak państwo, czy państwo też zapisaliby się do harcerstwa? Czy mógłbym być zuchem? Lat 29. No już trochę za stary, niestety, ale... Ale są jakieś granice wiekowe, jeśli chodzi o harcerstwo, czy nie? Bo zuchem bym być nie mógł, ale kimś poza tym? Jeżeli chodzi o harcerstwo, tutaj nie ma żadnego limitu wiekowego. Jeżeli chodzi o bycie zuchem, no to są uczniowie zazwyczaj klas 1-3, dlatego w szkole podstawowej. Więc dlatego powiedziałam, że niestety kariery zuchowej byś nie zrobił, aczkolwiek jeżeli chodzi o harcerstwo, to jak najbardziej jest wiele pól do rozwoju. A czym zajmuje się harcmistrz? Bo to jest, rozumiem, już taki bardzo wysoki poziom, jeśli chodzi o harcerstwo. Tak, znaczy harcmistrz, to może tylko wyjaśnię, to jest po prostu stopień instruktorski. Mamy 3 stopnie i to jest rzeczywiście ostatni z nich. Natomiast chodzi po prostu o jakiś taki rozwój w organizacji i pokazanie na zewnątrz, że już coś się umie i wie. No więc harcmistrz może robić wszystko. Może zostać naczelnikiem organizacji, może prowadzić drużynę, może robić naprawdę co tylko chce. Natomiast szuka takich pól działania i powinien szukać takich pól działania, które to harcerstwo rozbujają najlepiej jak się da. To znaczy, że ta organizacja będzie po prostu najbardziej skuteczna. Czy to jest obszar, nie wiem, jakieś zdobycie materiałów, czy to jest obszar zainteresowania młodych ludzi harcerstwem w miejscu, które dopiero na przykład powstaje, zorganizowania czegoś od zera. No to jest teoretycznie człowiek, który potrafi zrobić wszystko, no ale wiadomo, każdy ma swoją jakąś specyfikę. Ja na przykład bardzo lubię wspierać drużynowych. A od takiego małego zucha do harcmistrza ile czasu musi upłynąć? Stopień harcmistrza zdobyłem w 2019 roku, czyli zajęło mi to tylko 22 lata. Od momentu zostania zuchem. To robi wrażenie. Rozumiem, że jeszcze pośrednio są jakieś stopnie, które mogą też te nasze ambicje zaspokoić i sprawić, że będziemy dalej w harcerstwie. Jak najbardziej. Znaczy właśnie myślę, że takim ogromnym atutem harcerstwa jest to, że cały czas możemy się rozwijać i że mamy bardzo dużo okazji do tego, żeby na początku poprzez sprawności, potem poprzez stopnie harcerskie, potem stopnie instruktorskie cały czas iść do przodu i cały czas się dokształcać i cały czas robić coś nowego i właśnie znajdować nowe pola rozwoju. Antku? Nowe wyzwania przede wszystkim, bo o to chodzi, żeby cały czas dostarczać tym młodym ludziom, no bo ja się czuję młody, ty też jesteś bardzo młody, mamy program 35+, też w harcerstwie dla takiej kadry, więc naprawdę tutaj każdy znajdzie swoje miejsce, ale tak, no i jakby dawanie tego impulsu rozwojowego to jest podstawowa rzecz. Tak się zastanawiam, wpisywaliście kiedykolwiek harcerstwo do CV, czy kompletnie nie? W moim przypadku na przykład wpisywałam bycie drużynowym na obozie harcerskim i opiekowanie się gromadą. Znaczy różnego rodzaju raczej aktywności, które w ramach harcerstwa robiłam, ale to też wynikało właśnie z miejsca pracy, do którego chciałam zostać zatrudniona, czy też właśnie umiejętności, które w tej pracy są potrzebne, ponieważ uważam, że jeżeli chodzi o bycie nauczycielem, no to umiejętności, które my posiedliśmy w harcerstwie są no niezwykle istotne i też mam wrażenie, że wielu harcerzy zostaje nauczycielami i że jak najbardziej jest to cudowna sprawa, ponieważ te metody różnego harcerskie możemy po części wdrożyć na naszych lekcjach i myślę, że one pomagają jedynie w osiągnięciu tych efektów kształcenia i że jest to po prostu dla uczniów bardzo fajna sprawa. To jest takie dość prozaiczne pytanie. Wasi znajomi też wpisują? Bo nie wiem, jak pracodawcy na przykład patrzą na to, że ktoś był harcerzem. Czy faktycznie widzą w tym pewną wartość i wiedzą, że to jest człowiek, który naprawdę do ich firmy na przykład może wnieść wiele dobra? Ja myślę, że zawsze, jeżeli pracodawca przeczyta, że dany instruktor zorganizował 30-dniowy projekt dla 150 osób o budżecie 170 tysięcy złotych i go rozliczył i poradził sobie i miał 21 lat, kiedy to zrobił, to zrobi to wrażenie, a to jest po prostu powiedzenie, że ktoś zrobił obóz harcerski. Muszę Państwu zdradzić, że Antek przyniósł dzisiaj do Studia Trójki taką kartkę specjalną, na której ma wypisane wszystkie rzeczy, które przez ostatni rok zrobił. A weźmy pod uwagę, że to był rok pandemiczny. To się możesz pochwalić. Powiem jeszcze lepiej. To są rzeczy, których ja niektórych brałem udział, ale to są rzeczy, które zrobili nasi harcerze jakby z mojego środowiska i to nawet nie są wszystkie rzeczy. Jest tego trochę. Mimo, że była pandemia, to udało się na przykład zebrać i poskładać komputery dla 120 rodzin, czym kierował tutaj druh Paweł. Udało się zorganizować właśnie rajd upamiętniający akcję pod Arsenałem, na którym zaprezentowano m.in. film dokumentalny o świadku tamtych wydarzeń, który obecnie jest profesorem matematyki i usłyszeliśmy po prostu jak to było, kiedy Alek wpadł z dziurą w brzuchu do jego mieszkania. dwójka drużynowych zorganizowała wybory na prezydenta obozu i przeprowadziła chłopaków przez całą procedurę demokratyczną, bo sami zgłaszali się bardzo często do komisji wyborczych i znają ten proces od podszewki, więc była zarówno prezentacja programów, sondaże przedwyborcze, debata, dyskusja, no i wreszcie jakby sam akt głosowania. W czasie pierwszej fali pandemii harcerze rzucili się w liczbie ponad 2000 osób, zaangażowali swoje też rodziny, znajomych i uszyliśmy prawie 280 000 maseczek. Pełniliśmy też służbę, taką pomoc lokalną, pomoc sąsiedzką, oddawaliśmy krew. Generalnie każde takie duże wyzwanie to jest dla nas super mobilizacja i wtedy chyba też widać nas najwięcej, jeżeli coś się pojawia, bo my po prostu jesteśmy gotowi do tej służby, gotowi do pracy, do pomocy, w każdej chwili. My po prostu czekamy na taką okazję, znaczy to nie, że chcemy, żeby się działy katastrofalne rzeczy, ale jesteśmy gotowi pomóc, bardzo szybko się organizujemy. No i możemy robić zwariowane rzeczy, nawet pojedynczo. Studna u nas drukna Krysia podczas pierwszej fali pandemii uruchomiła stronę internetową z kosmetykami, za pomocą której ofiary przemocy domowej uwięzione podczas kwarantanny mogły uzyskać pomoc, stosując pewien kod. I ona otrzymała Nagrodę Solidarności Obywatelskiej od Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego za ten czyn. Jedna osoba. To dużo wolontariatu, bardzo dużo wolontariatu. Takiego patrzenia na drugiego człowieka, o czym dzisiaj rozmawialiśmy. Tak, i właśnie myślę, że to też świetnie obrazuje to, co wcześniej Antek powiedział, że w harcerstwie szuka się sposobu, a nie powodu. To znaczy, że nawet jeżeli pandemia spowodowała ogromne utrudnienia, nawet jeżeli chodzi o zbiórki, ponieważ nie można było się spotykać, to że zawsze jest jakiś sposób, żeby coś wspólnie dobrego zrobić. I tym bardziej, jeżeli ta potrzeba jest. I tutaj te działania, które przed chwilą wymienił Antek, są najlepszym zobrazowaniem tego. Chyba naprawdę w przyszłym tygodniu odwiedzę składnicę harcerską, żeby mieć ten mundur, bo skoro karierę trzeba zaczynać w harcerstwie, to i przyda się odpowiedź. Jakub.jamrozek@polskieradio.pl. O harcerstwie będzie też za kilka minut. Wasia Łochowska i Antek Kurek zachęcają dzisiaj do tego, żeby być harcerzem. To oni zdominowali klub Trójki, dominują dalej, bo wiedzą bardzo dużo na temat różnych organizacji harcerskich. No bo to jest takie pytanie, które pewnie ktoś sobie teraz na przykład zadaje. No dobrze, ja bym chciał iść do harcerstwa, albo ja bym chciał posłać moje dziecko. Tylko do jakiej organizacji się zgłosić? Co wy na to? Odpowiedź brzmi: wszystko jedno. Ja szczerze uważam, że nie ma znaczenia, czy pójdziemy do ZHP, do ZHR, do Scoutów Europy, do Royal Rangers, do i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tych organizacji jest sporo, jest jeszcze Leśna Szkółka na przykład, o. Ale bo jakby wszyscy mamy te same idee w głowie, wszyscy odwołujemy się do tej samej spuścizny, tego samego założyciela i część naszych metod jest inna. Czyli do Andrzeja Małkowskiego, o tym jeszcze nie powiedzieliśmy, między innymi ojca harcerstwa w Polsce. Tak, ojca harcerstwa, tak. To jest człowiek, który przetłumaczył tę książkę założyciela, czyli Roberta Baden-Powella. I no właśnie, zaczął bardzo, bardzo mocno promować harcerstwo w Polsce. To jest oczywiście jedna z bardzo wielu postaci. Nie da się stworzyć gigantycznego ruchu jakby samemu, ale tak. No dobrze, wybraliśmy organizację i teraz pojawiają się kolejne pytania. Jak to będzie wyglądać? Czy ja mam iść kupić mundur do składnicy? Czy ja być może na początku mam iść zobaczyć, jak to będzie wyglądać, a dopiero później będziemy przejmować się kwestią strojów? Najlepiej po prostu pójść na zbiórkę harcerską albo zuchową, no i zobaczyć, czy w ogóle naszemu dziecku albo nam się to spodoba. To znaczy, nie ma sensu zaczynać, znaczy w moim odczuciu nie ma sensu zaczynać od składnicy i kupować mundur, tylko myślę, że warto najpierw pochodzić i zobaczyć, czy w ogóle te zbiórki nam się podobają, czy chcemy być członkiem danego związku i czy chcemy po prostu wziąć w tym udział. I dopiero jak już decydujemy się i będzie nam się to podobało, to wtedy pójść do składnicy i będziemy też zresztą wiedzieć, co kupić. Bo taka osoba, która dopiero zaczyna swoją przygodę z harcerstwem, ona też nie wie, co jest potrzebne. I też każda drużyna, czy każdy w każdym szczepie może to trochę inaczej funkcjonować, mogą być jakieś inne elementy, więc najlepiej po prostu zobaczyć, czy nam się podoba. I jak już będziemy pewni na 100%, to wtedy wybrać się do składnicy, już wiedząc, co robić. A znacie takich ludzi, którzy być może na początku byli sceptyczni, myśleli sobie, nie, no harcerstwo to jest właśnie dla tych grzecznych, ale jak potem poszli na zbiórkę i zobaczyli, z czym to się je, albo jak obserwowali was nawet na ulicy podczas różnych uroczystości państwowych, to stwierdzili, nie, to jest naprawdę fajne? Myślę też, że zależy od środowiska i od na przykład szkoły, w której jesteśmy, ponieważ często jest tak, że przez harcerstwo, że zaczynamy naszą przygodę z harcerstwem przez znajomych ze szkoły, z klasy. I w momencie, w którym widzimy, że połowa klasy jest na przykład w gromadzie zuchowej, no to my też chcemy być częścią tej grupy. Więc tutaj bardzo duży wpływ na nas mają nasi znajomi i bardzo często ten taki pozytywny właśnie wpływ, że zachęcają nas do tego, by to robić. Często też zdarzało się tak, że na przykład jak mieliśmy zbiórki na zewnątrz, to dzieci, które bawiły się na boisku, przypatrywały się naszym zbiórkom i stwierdziły, że to jest niesamowite, że to jest coś niesamowitego i czy oni mogą dołączyć i się razem z nami bawić. I bardzo często właśnie zdarzało się tak, że po prostu przez przypadek ktoś się stał harcerzem czy zuchem i uważam, że to jest właśnie niesamowite i że możemy ten czas spędzić razem. Pan Tomasz podpytuje, czy wciąż śpi się na obozach harcerskich w namiotach i myje w rzece? Pierwsza odpowiedź na pierwsze pytanie brzmi tak. Chociaż są obozy zorganizowane w inny sposób, ale wydaje mi się, że każdy chciałby spędzić pod namiotem. Jeżeli chodzi o mycie w rzece, to ja nigdy nie byłem na obozie nad rzeką. Zawsze jesteśmy gdzieś nad jeziorem i nie myjemy się jakby bezpośrednio w jeziorze, tylko budujemy całą taką infrastrukturę sanitarną. Albo ona jest już na miejscu, w zależności od rodzaju obozu. Jeżeli ktoś pojedzie na obóz nad rzekę, no to na pewno wskoczy do tej rzeki. Znaczy, umówmy się, ona po coś tam jest. Pani Karolina pyta dość ogólnie, jakie cechy powinien mieć dobry harcerz? No właśnie, bo być może to też będzie jakiś trop, żeby zastanowić się, jakie cechy mam i czy one w harcerstwie się przydadzą, albo inaczej, czy jak ja pójdę do harcerstwa, to właśnie ono wyciągnie ze mnie te cechy na światło dzienne. Ja uważam, że harcerstwo jest dla każdego. To znaczy właśnie my jesteśmy taką organizacją, która właśnie pokazuje, że każdy może być tym harcerzem. I oczywiście mamy jakieś takie swoje wartości, o których już wcześniej zresztą wspominałam. Empatia, pomoc innym, no, że też chcemy cały czas się rozwijać. Że de facto tutaj nie ma jakichś takich listy kompetencji, czy listy rzeczy, które my musimy mieć, żeby zostać harcerzem i żeby w ogóle nim być. My po prostu się nim stajemy. No i potem albo nasi, nie wiem, nasze drużyny, czy harcerze, z którymi przebywamy, no, mogą mogą wpłynąć na nasze zachowanie, naszą postawę w ten pozytywny sposób, ale oczywiście no, każdy tym harcerzem czy zuchem może być. Niektórzy słuchacze podpytują też to, jak będą w tym roku wyglądać harcerskie obozy. To jest trudne pytanie oczywiście, bo mamy pandemię i różne rzeczy mogą się dziać. A tak pozapandemicznie, jak to zwykle wygląda? Wy wyjeżdżacie na tydzień, na dwa tygodnie, na trzy, na miesiąc? Na wszystkie okresy, które wymieniłeś praktycznie, bo to zależy od środowiska, jak ono chce zorganizować, jakie ma możliwości kadra. Dla naszego środowiska harcerskiego jakąś normą są takie wyjazdy 24 dni. Jeżeli chodzi o starszą część, zuchy, część młodsza jedzie zazwyczaj o tydzień krócej na przykład. Ten obóz trzeba jeszcze natomiast przygotować. Tydzień wcześniej jedzie tak zwana ekipa kwaterkowa. No i to jest starsza młodzież i dorośli, którzy przygotowują, budują na przykład te sanitariaty, o których wspominałem. Słyszałem też takie legendy, że kiedy są dwa obozy, akurat harcerskie, być może dwie różne organizacje, to jest też podkradanie flag, różne takie zabawy, bo wiadomo, jak to z harcerstwem jest, są warty, więc ktoś musi tej flagi pilnować, no ale zdarza się tak, że się przyśnie. Prawda to jest, czy kompletnie nie? Nie, jakby nie pierwszy rzucił kamieniem, kto nigdy nie zastanowił na swojej warcie. Oczywiście, że tak. No, w harcerstwie ta warta ma w ogóle podwójne znaczenie. Raz oczywiście chodzi o taką zabawę, przeżycie czegoś, takiej przygody w nocy, te podchody, ale to jest też taki spryt, który mamy zaszyty w naszej metodzie wychowawczej. Znaczy, że tak naprawdę chodzi o to, żeby ci ludzie poczuli się odpowiedzialni za resztę grupy. Miałem taki przykład, kiedy chłopak na warcie usłyszał, że drugi chłopak zaczyna się krztusić. No i przykro mi to powiedzieć, ale on zaczął wymiotować w nocy. I on po pierwsze go obudził, ściągnął z łóżka, które w ogóle było piętrowe, jakby obrócił go, obudził mnie, jakby byliśmy w stanie, on się po prostu czymś zatruł i w nocy zaczęło się coś z nim dziać. Ale wyobraźmy sobie, że nie ma takiej osoby i że on się na przykład zadławił. No i właśnie wartownik ma być czujny nie tylko na to, że ktoś nam zabierze chusty, co jest wielkim dyskonorem, tylko właśnie na takie sytuacje bardzo, bardzo trudne, które się czasem mogą zdarzyć. Szkoła życia. Chyba tak mogę podsumować naszą rozmowę. Tak się zastanawiam, jak się żegna z harcerzami. Czuwaj, to było na początku, a na koniec? No to czuwaj. Do zobaczenia. Basia Łochowska i Antek Kurek, którzy zachęcali dzisiaj do tego, żeby być harcerzami, gościli w Klubie Trójki. Bardzo dziękuję wam za to spotkanie. Dziękujemy bardzo. Dziękuję, dobranoc. A ja życzę państwu dobrego wieczoru. Kuba Jamrozek, do usłyszenia. że nie ma nic gorszego niż buka. Mówi, że wróci, ale nie wiesz kiedy. I stanie pod domem, bo siebie się nie da oszukać. Strach jest ten sam, jak wtedy. Wiem, że nie ma nic gorszego niż buka. Mówi, że wróci, ale nie wiesz kiedy. I stanie pod domem, bo siebie się nie da oszukać. Strach jest ten sam, jak wtedy. Po tylu latach wiem już na pewno, przyjdzie, jasne będzie jedno. Złe myśli nie były tego warte. Zostawię drzwi otwarte. Yeah.